نحمده و نصلي على رسوله الكريم. حاضرین بسیار نهایت مهربان و گرامی قدر، الله جل جلاله شما را جزای خیر بده. شما بسیار مردم مبارک هستین، در این مجلس نورانی شرکت کردین. خدا نی قدم رنجه کردن شما را در دربار عالی خود قبول بفرماید. و دیگه ای که مردم افغانستان نه از حال بلکه از ابتدا دوستدار دین اسلام بودن، در قلبایشان محبت اسلام موج میزنه. لذا از برکت میری سفیدایی که در این مجلس نشستن، دین اسلام بر ما رسیده. از برکت علما دین بر ما رسیده. اگر ما جوانا و دین بسیار دور بوده، امین روز هر چقدر دینی که در پیش ما موجود است، از برکت ایری سفیدای ما است، از برکت بزرگای ما است. اینا دین خدا را محکم گرفتن که بر ما جوانا دین رسید. و دیگه ای که سخن زدن در اینجا بر ما مناسب هم نیست، علما اکرام نشستن و ری سفیدای گرامی قدر است. خو ای مجلس خدا جل جلالو و دربار عالی خود قبول کنم. اگر چی در دیگه عروسی ها با شما شرکت کردیم، در اونجا گوناگون چیزهای خرافات، مثلا ساز و موسیقی، همه چیز، تمام زندگی ما در این چیزها تیر شده. اما الحمدلله، شکر، احسان خدا، فضل خدا که برادر ما را خدا توفیق داد که محفل به این شکل انجام داد. اگر نه ما و شما به حساب اون قسم در گناه ها آغشته میمیدیم، ای هم این نیست که بسیار خود از اینا کردن، بلکه اینا رو خدا هم توفیق داد و آمدن ما شما در اینجا خود ما نام بدیم، خدا هم ما رو توفیق داد. و همین لحظه الله جل جلاله در بین فرشته ها در عشق در دواری ما شما فخر میکنند که ببینید بنده های ما به خاطر دین ما، به خاطر محفل خوشی خود، به خاطر از این جمع شدن که به حساب محفل ما مطابق دین باشه. و دیگه یکی برادران و دوستان، افغانستان الحمدلله، خصوصا مردم شهر کابل و مردم سمت شمال، همگی از ابتدا که دین خدا محبت داشتن، امین محبت ما یک همه که دوگاه اضافه شد تا اینکه همین فتنه ها، فساد ها، تمام چیزهایی که ناگوار است از بین معاشره ما از بین بره، از زندگی جوانای ما که عمل ناشایسته در وجودشان آمده، این چیزها همه که ختم شد. به خاطر از این بار ما باید مذاکره کنیم. از اینکه مذاکره کنیم برای مؤمنا خدا نفع میدن. مذاکره این را که بزار شما بارها شنیده از علمای اکرام که همین ایمان ما در سطح که از دهی مطمئن نشه، همین ایمانی که فعلا ما داریم دهی مطمئن نشه و ایمان باید یاد بگیره. ایمان یک چیز است که آدم یاد گرفته بره. و ایمان سه قسم است: یک ایمان از فرشته ها است، یک ایمان از ملائکه است، یک ایمان از ما شما است. ایمان انبیاء علیهم السلام روز به روز ترقی میکنه، چون که وا از طرف خدا برای روز برشان راهنمایی میشد. فرشته ها ایمانشون به یک اندازه بود، اما ما و شما انسان ها که هستیم، انسان ها و جنات، گاه ایمان ما بالا میره گاه پایین میشه. اگر عمل صالح اختیار کردیم، طرف خدا رجوع کردیم، سر مسجد رفتیم، سر قرآن رفتیم، در حضور علما حاضری دادیم، ایمان ما ترقی میکنه. اگر نه که خدای نخواسته تذکیر دین خدا، یاد از دین خود، یاد از ایمان خدا ترک کردیم، آیسته آیسته ایمان ما ضعیف میشه. اگر به حساب مسجد نرفتیم، در نماز نرفتیم، ایمان ما ضعیف میشه. اگر ایمان ما حاصل کنیم و مطابق ایمان عمل کنیم، برای ما چی فایده میکنه؟ در دنیا مثلا ما حریص هستیم مالدار شیم، چون فایده مال پیش روی ماست. هر کس به حساب یک خانه داره، می تمنا را داره که خانه که دوام داشته باشه، یک موتر داره، یک تمنا داره که یک موتر که دوام داشته باشه. هر مسلمان تمنای قلبش است که لباس ما خوبش باشه، به حساب خانه ما خوبش باشه، زن اولاد ما آرام باشه. لحاظ این تمام شب و روز کوشش میکنه. دکاندار از دکان خود، زمیندار از زمینداری خود، اگر تجارت از تاجر از تجارت خود کوشش کرده است. نماز ما و شما اگر ایمان حاصل کنیم، عمل حاصل کنیم، خدا برای ما چی میده؟ اینمی دوباره از این مختصر گپ میزنم. کسی که با ایمان از دنیا بره و با عمل صالح از دنیا بره که خدا ازش ناراض نباشه، تمام عملش مطابق حکم الله جل جلاله و مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، الله جل جلاله وعده کرده. چی وعده کرده؟ که برای ما شما جنت میدم. و او جنت چه قسم جای است؟ در حدیث شریف آمده، مفهومش است، میگه وقتی که مؤمن از دنیا فوت میکنه، در قبر که میره، برای از این قبر باغ جنت جور میشه. از در داخل قبر عظیم بسیار توشک آورده میشه که داخل از اون مشک میباشه و یک کلکین از طرف جنت باز میشه برای از این هوای خوشبویدار جنت در داخل قبر میاد. در هر قبر ما رو به شوم و عذاب نمیباشه. کسی که ایمان ببره، عمل ببره، عمل صالح کنه، تقوا و توکل داشته باشه، قبر از اون خدا باغ جنت جور میکنه. و بعد از اینکه در میدان محشر بره، در میدان محشر برای کلی وحشت نیست. کسی که ایمان ببره، ایمان برش نفع میده. کسی که بزار ایمانش ترقی کنه، به خدا محبت داشته باشه، تعلق داشته باشه، الله را دوست داشته باشه. و در قرآن مجید خدا هم میگه که مؤمن او کسی است که در خدا بسیار زیاد محبت داشته باشه. و لحاظا کسی که ایمان گرفته در میدان محشر بره، در میدان محشر 120 صف میباشه. 80 صف از جناب عظمت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و 20 و 40 صف دیگه از تمام پیغمبران میباشه. در اینجا خدا یک نفر خطاب میکنه، فلانی بچه فلانی بیا پیش ترازو. وقتی که میایه اعمالش خدا میبینه، اعمال در ترازو طول میشه، اعمال نیک زیاد بود، ترازویش به زیاد وزنی شد، تکیت جنت خدا برش میده. در سوره الحاقه آمده از مشرق تا مغرب میده برای مردم ها میگه مردم ها ببینه من ایمان داشتم که خدا از من حساب میگیره، من اعمال صالح کردم، ببینه اینه من کامیاب شدم. و هر کسی که میبینه قومش، خیشش، پدرش، مادرش، کلگی میانه بشی فلانی کامیاب شد. و کسی که خدای نخواسته عمل ناشایسته کنه باز او ناکام میشه. و از پا از بساب از میدان محشر پیش رفته پل صراط است که 500 سال راه است. به قول علما 500 سال آدم بالا میره، 500 سال راست میره و 500 سال پایین میشه. و در زیر از این آتش جهنم است. کسی که ایمان داشته باشه مثل برق واره، همین رد برق وقتی که الماسک میزنم یک بساب روشنی میده، این قسم از پل صراط تیر میشه اید نمیفهم. و بعض کسا به مانند پرواز پرنده و بعض کسا که ایمان ضعیف است مثل مرچه واره مقصد تیر میشه. اما برادران و دوستان، بعض کسایی هستن که اقدر تیز تیر میشن که آتش جهنم از زیر صدا میکنن که ای بنده خدا تیز تیر شو که از آمدن تو من سرد شدم. اینقدر ایمان امرای خود برده که آتش جهنم به فریاد میشه که تیز تیر شد که من سر شدم. و دیگه این کسی که تیر میشه در اگر وقت آمده میگه من در دنیا میشنیدم که پل صراط بسیار جای خطرناک است. همون در کجا هست؟ برش فرشته ها میگه بابا بنده خود تو وقت تیر شدی. و خودش این نمیفهمه که من پل صراط ازش تیر شدیم مبور کردیم. و بعد به حساب آده کل جنتی ها میره رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که جنت برای کل پیغمبرا حرام است تا وقتی که من داخل نشم و جنت برای کل امتی ها حرام است تا قومت من داخل نشم. کلی جنت در دست جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم است. دروازه را باز میکنه، دروازه جنت را باز میکنه، کلگی داخل جنت میشه. هر کس در طبقات خود میره. 100 طبقه داره جنت. بسا از هر دروازه هر کس مثلا باز دروازه ریحان است، دروازه بسا روزدارا، دروازه نمازیا، دروازه صدقه، از هر دروازه داخل میشن. خب هر کس در مرتبه و مقام خود میره. اما برادران و دوستان در جنت بسیار نعمتایی است. و خدا قسم که دنیا هیچ حیثیتی نداره. خاک زمین جنت از مشک است و دیوارهایی که به حساب آباد شده، محله ها، قصر ها، یک خشش از طلا شکلی از نقره است و کاغیل از او از مشک زعفران است. حورای جنت از کافور، مشک، انبر، زعفران ساخته شده و اینقدر مقبول که در قرآن خدا هم بیانشون کرده که زنای جنت چشمای شرایی دارند و حسن جمال بسیار زیبا دارند، مویای بسیار قشنگ دارند. تعریف و حوره که خدا کرده و چقدر زیبا و مقبول باشد. لحاظا این تمام نعمت ها یکی به حساب جای شیر است، جای شاد است، جای شراب است، این تمام چیزا به جای خود روز میشه که الله جل جلاله کل جنتی ها را میمان میکنه. تمام جنتی ها را در یک میدان جمع میکنه، تمام طبقات از جنت تا میشن. خب الله جل جلاله به حساب برای کل گیر جمع کرده برشان مینوشانه و بعد اینا را میخورانه. حدیث بسیار طولانی مختصر به حساب پیش میره. بزرگ را میخورانم، مینوشانم و بعدا میفرمایم، میگه ای بنده های من، آیا از من راضی هستین؟ کلگی میگه یا الله، تو بر ما قدر نعمت ها دادی، ما از تو راضی نباشیم، از کی راضی باشیم؟ تو ما را از جهنم نجات دادی، جنت برای ما نصیب کردی. بعدا با خدا هم جل جلالو میفرمایم، ای بنده های من، یک نعمت ها که دوران برای تان بتون، اینا هم مگه از خوشی قریب است که زارایشون بترخم. اما این میگه که یا الله اون نعمت چی است؟ خداوند جل جلاله حضرت داوود علیه السلام سلام میکنه، میگه بیا ای داوود در سر منبر بشی برای بنده های من زبور تلاوت کن. وقتی که داوود علیه السلام در دنیا تلاوت میکرد از زبور، پرنده ها در هوا ایستاده میشدن، آب روان ایستاده میشد، مردم هایی که پیشوش میمودن همگی بیهوش میشدن، اینقدر صدای مقبول داشت. وقتی که در جنت میخونه تمام جنتی ها در جنبش میاد، همگی مستغرب میشد، بیهوش میشن، باهوش میاد. خداوند جل جلاله میفرما ای بنده های من، آیا یک نعمت دیگه براتون بتم یا الله؟ اون نعمت دیگه چی است؟ میگه حضرت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلام میخواه. وقتی که در سر منبر میاد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلام دل قرآن سوره یاسین تلاوت میکنه و تمام جنتی ها شنیده مستغرب میشن، محبت الله، کلام الله سرشان تاثیر میکنه، همه ای بیهوش میشن. وقتی که باهوش میان خداوند جل جلاله میفرمه ای بنده های من، یک نعمت دیگه هم براتون بتم. کلگی میگه یا الله و کدام نعمت است؟ تو چی قدر مهربان هستی؟ تو واقعا رحمان رحیم هستی؟ برای ما قدر نعمت ها دادین. خداوند جل جلاله میگه خودش بدون کام زبان که از تمام چیزها پاک است و منزه است، و الله جل جلاله سوره رحمان خود خداوند جل جلاله تلاوت میکنه. و بعد الله جل جلاله بر رضوان جنت میگه که ای رضوان پرده ها را پس کن، یک پرده، دو پرده، تمام پرده ها که در بین جنتی ها و در بین الله جل جلاله است، تمام پرده ها را دور میکنم و تمام جنتی ها برای راست جمال الله جل جلاله را میبینم. وقتی که جمال الله را میبینن تمام مردم ها بیهوش میشن، سالهای سال بیهوش میمانند. حورای جنت، غلمانهای جنت، نعمتهای جنت، شاد شیر جنت، تمام چیزها را فراموش میکنن، همگی در دیدار خدا مستغرب میشن. برادران و دوستان، ما ایمان داریم الحمدلله، احسان خدا هست، دینام داریم، علمام داریم، اما برادران و دوستان ایمانی که فعلی که داریم این بسیار ضعیف است. در این مقام رساندن بسیار مشکل است. لحاظ باید ما فکر ایمان خدا کنیم، عقیده خدا درست کنیم، عمل خدا صحیح کنیم، پنج وقت نماز اهتمام کنیم، تلاوت قرآن مجید کنیم. و دیگه اینکه برادران و دوستان، مثل که ما شما همه این ما میگیم که رازق الله است، رازق الله، رزق الله میده، اما روزانه در دکان میره، روزانه در کاروبار میره، روزانه مزدوری میکنیم، در ماموریت ریاست میره. اگر از رئیس تو پرسان کنی، از دکاندار تو پرسان کنی که تو چرا مثلا در دکان میری، رازق الله است، او برای ما چی جواب میده؟ که ما به خاطر ازی در دکان میرم که دکان یک ذریعه است، رازق الله است، دکان ذریعه است. ما در دفتر به این خاطر میرم که رازق الله است، دفتر ما یک ذریعه و سبب است، الله به ذریعه دفتر برای من میتن. لحاظ و برادران و دوستان، یک نام الله جل جلاله هدایت هادی است، الله هدایت میتن. بدون از الله کسی هدایت داده نمیتونه، اما الله جل جلاله هدایت در پابند و مهنت ساخته. همین کار دعوت تبلیغ که است، این کار دعوت تبلیغ تو نیست که کار مردم های خیر باشد. از آدم علیه السلام گرفته تا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، تمام پیغمبرا به خاطر تبلیغ آمدن. اما ما شما کل ما ایمان داریم، تمام ما شما در قلب ما ایمان موج میزنن که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر آخر زمان است. بعد از اون دیگه پیغمبر نمیاد. دروازه پیغمبری را خداوند بند کرده و خداوند جل جلاله او کار و منصب و او مرتبه که برای تمام پیغمبرا داده بود، او کار و منصب و مقام الله جل جلاله به هر فرد مسلمان امت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عطا کرده. لحاظ ما تاجر نیستیم، ما دکاندار نیستیم، ما افغان نیستیم، ما ازبک نیستیم، ما ترکمن نیستیم، ما تاجیک نیستیم، ما امت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هستیم و کار رسول الله صلی الله علیه وسلم کار ما است. درد غم رسول الله صلی الله علیه وسلم درد غم ماست. رسول الله صلی الله علیه وسلم تا زمانی که زنده بود امتی گفته تکالیف و مشقت ها را برداشت کرد. وقتی که از دنیا را میره در میدان محشر تمام پیغمبرا، آدم علیه السلام میگه نفسی نفسی، ابراهیم علیه السلام میگه نفسی نفسی، عیسی علیه السلام به خدا میگه یا الهی، میگه من امروز من سفارش مادر خودم مریم را میکنم، تو به حال من رحم کن. اما از یک گوشه محشر صدا میاد امتی امتی امتی امتی. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در پیش ما شما که گریه کردم، افتخاری کردم و کار زورا تبلیغ است، امروز ما تبلیغ خود نمیدانیم. بعضی برادران میگن که تبلیغ هم کدام کار است؟ یه از کجا آمد؟ یه از کدام ملک آمد؟ حالا که برادر و دوستان گناه ما نیست، چون که گوناگون حالات آمد. تبلیغ قبلا به طور انفرادی بود، تمام مولوی صاحب تبلیغ میکردن، تمام مردم هایی که در خانقاه بود تبلیغ میکردن. و یک چیز دیگه که تبلیغ در کل دنیا جاری است، یکی تبلیغ باطل است، یکی تبلیغ حق است. بعضی کسا هستن که به ذات میخوان که مثلا قمار بزنن، اما تنها قمار زدن نمیتونن، میره به ذات 4-5 نفر برش تبلیغ میکنه، زیرش آنها جور میکنه، بیا در فلانه خانه بریم کبسایی بزنیم، بیا در خانه فلان خانه بریم، در فلانه خانه قطعه بزنیم. وقت اول تبلیغ میکنه، باز مردم ها جمع میکنه، میره قطعه میزنه، میره قمار میزنه. کسی که به عربی ماف کار ناشایسته میکنه هم تبلیغ میکنه. اما ما تبلیغ دین خدا کنیم، تبلیغ بسیار آسان است. چه رقم آسان است؟ خودت نماز میخونی، همسایت هم، برادرت هم، شیرت هم، مادرت هم، خانمت هم، بچهت هم، دخترت هم، برشان بگو که بسیار تبلیغ به نماز بخوان، قرآن بخوانی، تبلیغ است. در قرآن مجید قرآن بسیار آسان کرده. اما انمی زبان که بسیار ما برای مردم بگوییم، انمی گفتن باید یاد بگیریم. تا کار موچیگری رو آدم یاد نگیره موچی نمیشه، کار نجاری رو یاد نگیره نجار نمیشه، گلکاری رو کسی یاد نگیره گلکار نمیشه. وقتی که ما میخوایم کار پیغمبر کنیم، برای مردم پیغام خدا رو برسانیم، بدون یاد گرفتن چه رقم ممکن است؟ به این خاطر در تبلیغ همین تبلیغیات میگه نه 3 روز تبلیغ برو، 3 روز تبلیغ که رفتی پیسه از جیب خودت خرج میشن، کرام میدی و نان میخوری. مثل که مردم ها به حساب میله میره، در سایم میره، 3 روز تبلیغ میری در مسجد در خانه خدا میباشی، از غیبت، از دروغ، از بدنظری، از همه چیز محفوظ. و در این ظرف 3 روز فرایض غسل، فرایض وضو، ترتیب نماز، پیغمبر خدا چه رقم نماز میخواد، پیغمبر خدا چه رقم به حساب نان میخورد، چه رقم آب میخورد، علمی ترتیب برای تیاب میده آمدی با در خانه خود گفته میدنی. یک کس خودش خبر نداشته باشن بچه خود چه رقم بفاقان، خودش علم نداشته باشن میزن خود چه رقم سر نماز بره. به این خاطر تبلیغ که ما زبان ما میگیرش واسه دوباره سیاست سادها گپ میزنیم، اما یک نفر استاد کو که عظمت خدا را بیان کن دوباره ایمان. ما یک نفر گفتم تبلیغ شما یعنی چی؟ ما گفتم دیگه چیزی در خانه رفتم فقط از فامیل خود زن بچه کلش جمع کن همین سوال کن که ایمان چیست، فقط همین یک سوال کن که ایمان چیست. برای تو معلوم میشه که تبلیغ در خانه تو ضرورت است یا نیست. لحاظ و برادران و دوستان، شما بسیار مردم های خوش قسمت هستند، خدا شما را آمدنتان در دربار عالی خوب قبول کنند و دیگه یکی ایمان ما شما روز به روز ترقی کنند. دعوت تبلیغ یک ذریعه و یک سبب است، به خاطر از این انشاءالله مرکز از پیش دان چمن به نام اصحاب کف الحمدلله ریسفیدا جوانا از سرد شمالی از طرف از هر طرف مردم نه شوای جمعه روز پنجشنبه بعد از دیگر و صبح به حساب تا نماز صبح بیان میشه، تبلیغ میشه. کسی وقت داشت یک شب بره، باز آیسی آیسی خدا توفیق داد از اون که زیادترشون آسان میشه. انشاءالله کنه تا نیت دارید خدا ما شما را هم اگه ما شما را عمل نصیب کنم. آمین. الحمدلله رب العالمین و العاقبت للمتقین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. سبحانك اللهم و بحمدك و نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلین و الحمدلله رب العالمين.